reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pomyłka z najważniejszym Oscarem, statuetka nie dla musicalu La La Land, a dla dramatu Moonlight. W kilkuset miastach Polski biegacze uczcili pamięć żołnierzy wyklętych. Były też marsze i inscenizacja. Przed nami najcieplejszy dzień w tym roku. Na Dolnym Śląsku termometry pokażą nawet 15 stopni. Tego na gali wręczenia Oscarów w Los Angeles jeszcze nie było. Gdy emocje sięgnęły zenitu i wszyscy czekali na laureata Oscara dla najlepszego filmu, usłyszeliśmy, że dostaje go La La Land. Chwilę później okazało się jednak, że ogłaszający popełnili błąd. O zaskakującym zakończeniu gali wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej Marek Wałkuski. Zwycięzcę w głównej kategorii Oscarowej prezentowali Warren Beatty i Faye Dunaway. The Academy Award for Best Picture. Nagroda Akademii za film roku dla... La La Land. La La Land. Ogłosili słynni aktorzy. Przy owacjach na stojąco na scenę weszli twórcy musicalu i zaczęli wygłaszać podziękowania. Wtedy okazało się, że prawdziwym zwycięzcą jest obraz Moonlight. This is not a joke. Moonlight is one best picture. W sali zapanowała konsternacja. Na scenę weszli twórcy zwycięskiego filmu. Wtedy do mikrofonu podszedł Warren Beatty, by wyjaśnić, co się stało. I opened the envelope. Otworzyłem kopertę i zobaczyłem napis Emma Stone, La La Land. Dlatego tak długo patrzyłem na Faye i na was. Nie próbowałem być zabawny. Tłumaczył aktor pomyłkę z zawartością kopert. Ostatecznie La La Land zdobył 6 Oscarów, w tym za reżyserię dla Damiena Chazelle'a, zdjęcia oraz muzykę. 32-letni Chazelle jest najmłodszym w historii reżyserem, który otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kilkadziesiąt tysięcy osób pobiegło ulicami polskich miast, oddając w ten sposób hołd żołnierzom powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Pojutrze Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kilkuset biegaczy wystartowało m.in. na poznańskiej Cytadeli. Każdy z uczestników dostał na pamiątkę okolicznościowe medal i koszulkę. W przodu mamy rewers żołnierzy wyklętych, to jest bodajże logo biegu, no a z tyłu mamy chyba znak rozpoznawczy, odcisk wilka. Jak się biegło? Ciężko. Dlaczego? Ostatni kilometr morderczy. Oprócz medalu ma pan też koszulkę, tak? Franciszek Niepokulczycki. Teodor. Bo to nasi dzielni żołnierze wyklęci. Wiele emocji wzbudził drugi marsz żołnierzy wyklętych w Hajnówce, zorganizowany przez ONR i Narodową Hajnówkę. Wzięło w nim udział około 200 osób, w większości przyjezdnych. Kontrmanifestację zorganizowało kilkudziesięciu działaczy z grupy Obywatele RP i antyfaszyści. Marsz żołnierzy wyklętych przeszedł ulicami miasta. Na czele były grupy rekonstrukcyjne. Jego uczestnicy nieśli ze sobą biało-czerwone flagi oraz między innymi baner z wizerunkiem kapitana Romualda Rajsa-Burego, odpowiedzialnego za pacyfikację białoruskich wiosek w 1946 roku. To właśnie jego osoba wzbudza wiele emocji i kontrowersji w Hajnówce. Drugi już marsz żołnierzy wyklętych tu w Hajnówce, bo wielu z żołnierzy wyklętych działało na tych terenach. Przez wiele lat tej pamięci tutaj nie było. Nikt o nich nie pamiętał. My chcemy tą pamięć przywrócić. Dawid Poleszuk, Narodowa Hajnówka. O kapitanie Burym na pewno nie zapomnimy, bo to był też znakomity żołnierz. Ma swoją tragiczną kartę historii, my tego nie podważamy, ale był naprawdę znakomitym żołnierzem i się przysłużył dla Polski. Marsz obserwowało wielu mieszkańców Hajnówki. Niektórzy byli bardzo wzburzeni. Historia jest bolesna, na tych terenach jest bardzo bolesna i Burego wspominać dobrze na pewno nie będziemy. Kontrmanifestacje zorganizowali Obywatele RP. Przyjechało też kilkunastu antyfaszystów. To była relacja Renaty Redy. Papież rozważa wyjazd do Sudanu Południowego, państwa, które dotknęła klęska głodu. Franciszek mówił o tym podczas odwiedzin anglikańskiego kościoła w Rzymie. Marek Lenart. Franciszek wziął udział w liturgii słowa i wygłosił kazanie. Następnie odpowiadał na pytania obecnych wiernych. Mówiąc o młodych kościołach Afryki, ujawnił: Zastanawiają się moi współpracownicy nad możliwością podróży do Sudanu Południowego. Wyjaśnił, że prosili go o to trzej biskupi z tego kraju, podkreślając, że wizyta mogłaby trwać zaledwie jeden dzień. Ważne jednak, aby towarzyszył mu Justin Welby, arcybiskup Canterbury. Venga con Justin Welby, c'è con arcybiskup di Canterbury. Franciszek już kilka razy apelował o pomoc dla Sudanu Południowego, któremu grozi klęska głodu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zapowiada się najcieplejszy dzień w tym roku. 15 stopni ma być dziś we Wrocławiu. Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska już nie mogą doczekać się wiosny. Z chęcią czekam za wiosnę, ale to jakby jeszcze 2 tygodnie będzie się wałowało. Gdzieś tak po 15 marca. Już będzie trawka, będzie przyjemnie. Zaskoczyła mnie przyroda, ponieważ już dosyć dawno zobaczyłam krokusy. W końcu wiosna. A o pogodzie dla wszystkich regionów Polski powiemy za kilka chwil. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie opowie Monika Słukowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałoby się powiedzieć na przykład Legia Warszawa liderem tabeli Ekstraklasy. Ale nie, przepraszam, pomyłka. Liderem Ekstraklasy tak naprawdę jest Legia Gdańska. Legia Warszawa traci do niej już 7 punktów. Mistrzowie Polski po ostatnich porażkach z Ruchem i Ajaxem wczoraj tylko zremiksowali przy Łazienkowskiej 1-1 z Termaliką Brukbetnie Ciecza. W drugim wczorajszym spotkaniu Górnik Łęczna wygrał z Piastem Gliwice 1-0. Kolejkę zakończy dziś spotkanie Ruchu Chorzów ze Śląskim Wrocław. W Anglii Manchester United zwyciężył w Pucharze Ligi. W finale na Wembley pokonał 3-2 Southampton. W jedynym wczoraj spotkaniu w Premier League Tottenham 4-0 wygrał natomiast ze Stoke City. Bardzo ważne zwycięstwo w Hiszpanii odniosła Barcelona. 2-1 pokonała Atletico Madryt i jest na drugim miejscu w tabeli. Ma punkt straty do Realu Madryt, który wczoraj 3-2 wygrał z Villarrealem. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Vive Tauron Kielce pokonało przed własną publicznością węgierski zespół Pik Szeged 28-24. To 8 zwycięstwo Vive w rozgrywkach. Nasza drużyna zajmuje 3 miejsce w swojej grupie. W Mistrzostwach Świata w Lahti Justyna Kowalczyk i Ewelina Marcisz zajęły 9 miejsce w finale sprintu drużynowego techniką klasyczną. Wygrały Norweżki przed Rosjankami i Amerykankami. Nieprawdopodobne sceny rozgrywały się na finiszu sprintu drużynowego mężczyzn. Norwegowie i Finowie walczyli o złoto, ale Norweg Iversen postanowił zabiec drogę wyprzedzającemu go rywalowi. Obaj się przewrócili i w tej sytuacji wygrali Rosjanie przed Włochami. Finom udało się dobiec na 3 pozycji, a Norwegowie poza podium. Dominik Bury i Marcin Starenga zajęli 10 miejsce. W drużynowej rywalizacji w kombinacji norweskiej zwyciężyli natomiast Niemcy. A co dziś będzie działo się w Lahti, wie Michał Gąsiorowski. Dziś w Lahti czas na oddech mają wszyscy sportowcy, bo nie przewidziano żadnych konkurencji medalowych. Skoczkowie z przyjemnością oderwą się na chwilę od skoczni. To będą dobre dni poświęcone na trening, na regenerację i na przygotowanie się do konkursu. Mówił Kamil Stoch, a Justyna Kowalczyk musi już kumulować energię przed jutrzejszym biegiem na 10 km. Ja już jestem w bardzo dobrej dyspozycji, ja o tym wiem i nikt mnie nie musi przekonywać. I osiągnęłam dyspozycję taką, jaką uważałam, że jestem w stanie osiągnąć 2 lata temu. Jedyna zła wiadomość jest taka, że zmieniła się pogoda. Przez najbliższe dni ma być około 0 stopni i padać śnieg, więc sportowcy będą dziś pewnie z niepokojem zerkać z okien swoich pokoi. Lahti, Michał Gąsiorowski. I na koniec tenis. Jerzy Janowicz zwyciężył w Challengerze w Bergamo. W finale nasz zawodnik pokonał Francuza Quentin Alisa 6-4 i 6-4. Mam wrażenie, że słowo zremiksowali dużo bardziej oddaje to, co działo się to na boisku. To naprawdę jest objawienie niespodziewanych zdolności muzycznych ze strony piłkarzy po prostu. Tak się czasem zdarza. To będzie pogodny dzień, tylko miejscami na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu zachmurzy się i może padać deszcz. Wiatr południowy umiarkowany w porywach do 50, w rejonach podgórskich do 60, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada i będzie ciepło. Temperatura od 6 stopni powyżej zera to w Suwałkach 7, w Ostrołęce i Łomży 8, w Trójmieście i Olsztynie 9, w Kołobrzegu i Bydgoszczy 10 stopni w Łodzi i w Pile, 11 w Szczecinie, Poznaniu i Zamościu, 12 w Warszawie i Kielcach, 13 w Krakowie, Tarnobrzegu i Przemyślu, 14 w Wałbrzychu i Bielsku Białej do, jak słyszeliśmy, 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali za 1549. Smart TV Philips 49 cali. Wi-Fi za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect 1200 obrotów. Slim, duży elektroniczny wyświetlacz za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pora na tydzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Tylko teraz możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie.

to ciśnienie rzeczywiście jest kosmicznie wysokie. Ale one tak nie do końca muszą sobie w ogóle z nim radzić. Bo to nie jest tak, że problemem jest wysokie ciśnienie na dnie na przykład rowu mariańskiego. Problemem byłaby różnica ciśnienia na zewnątrz ryby i w środku ryby. Powiem przykład. Jak siedzimy sobie tutaj w studio i oddychamy, na zewnątrz nas jest ciśnienie atmosferyczne, ale my oddychając w płucach w środku też mamy ciśnienie atmosferyczne. Teraz gdybyśmy zatkali usta i zatkali nos i zaczęli nurkować, to w pewnym momencie, to jest trochę nierealny przykład, bo tak szybko by nam się nie udało zanurkować, ale powiedzmy znaleźlibyśmy się na dnie rowu mariańskiego, to naszym problemem by było to, że we wnętrzu naszego ciała cały czas by było to ciśnienie atmosferyczne ze studia, a na zewnątrz by było dużo większe i to większe by nas ścisnęło. Problemem batyskafu czy okrętu podwodnego, który schodzi na dużą głębokość, nie jest to, że tam jest wysokie ciśnienie na zewnątrz tego okrętu, tylko to, że w środku tego okrętu musi być niskie ciśnienie, bo tam ludzie muszą funkcjonować. Natomiast jeżeli budujemy automatyczne urządzenie, jakiegoś robota, który schodzi głęboko, czyli on nie musi mieć w środku tego ciśnienia atmosferycznego, to on może zejść dowolnie głęboko. To tam problemem raczej jest na przykład kabel, tak, który musi za sobą ciągnąć, który musi być po prostu długi, on się może gdzieś zaplątać i tak dalej. Więc ryba głębinowa nie do końca musi się martwić o wysokie ciśnienie, dlatego że to wysokie ciśnienie jest też w niej. Czyli od środka i na zewnątrz siły się równoważą, tak samo jak się równoważą tutaj. Pytanie jest, co by się stało z rybą głębinową, gdybyśmy ją wyciągnęli tak szybko na zewnątrz. No, słyszałem, że mogłaby eksplodować. No, to też nie jest tak do końca. Czy gdyby ona, że tak powiem, nabrała wody, tak? Zatkalibyśmy jej otwór gębowy i ją szybko wyciągnęli na zewnątrz, to rzeczywiście mogłoby ją, przykro to powiedzieć, rozerwać, ale dlatego, że w jej środku by było wysokie ciśnienie, a tu nagle by spadło. Dokładnie takie samo coś mogłoby się stać, gdybyśmy my tutaj nabrali powietrza, zatkali usta, zatkali nos i nagle by nas ktoś wyniósł na granicę, powiedzmy, nie wiem, atmosfery. To wtedy też stałaby nam się krzywda, mogłoby nam rozerwać płuca, bo w płucach by było ciśnienie tutaj, to atmosferyczne, a tam by było dużo niższe. Czyli odpowiadając na pytanie Marcela, drogi Marcelu, to nie jest tak, że ryba musi jakoś sobie z tym radzić, natomiast podstawą jest wyrównanie ciśnień, czyli tak długo jak ona żyje sobie tam przy dnie i jak to ciśnienie z zewnątrz jest wysokie, to w środku też jest wysokie. I ona nie ma jakiejś specjalnej konstrukcji, ona nie jest zbudowana jakoś ze specjalnie, nie wiem, odpornych włókien mięśniowych, coś takiego, nie. Ona sobie z tym radzi. Ona sobie z tym radzi. I trzeba ją tam zostawić, bo moim zdaniem tak, tym bardziej, że one zwykle są bardzo brzydkie. To jest kwestia gustu. Może i tak, no mój gust mi podpowiada, że są brzydkie. To prawda, że są takie trochę z innego świata. Tak, bardzo z innego świata. A ja myślę, że my ten świat znamy tak mało, że kolejne lata przynoszą informacje niezwykle ciekawe o życiu na dnie oceanów. I tak jak do niedawna jeszcze wydawało się, że przy tych ciśnieniach nie powinno, tam przede wszystkim nie ma źródeł nic energii, żyć. Tam nic nie powinno żyć. Tak dzisiaj wiemy, że tam aż tętni od życia. To umówmy się tak, że wrócimy do tej rozmowy wrócimy. Za jakiś czas. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję, jesteśmy bardzo umówieni. Synchronizujemy zegarki jak zwykle o tej porze. I do usłyszenia. Do usłyszenia. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Miałeś pstrykać, nie? Nie tutaj, tym o. 22 minuty po siódmej. Krystian Hanke. I zaglądamy teraz do gazet. Poważne sprawy będą. Że po pierwsze wspomnienia żołnierzy niezłomnych. Cała Polska biegła dla niezłomnych. Pamięć o żołnierzach wyklętych. Gazeta Polska codziennie. Pamiętali o niezłomnych. Nasz dziennik. A w Rzeczpospolitej dziś młody i niezłomny. Historia bohatera z Suwalszczyzny. Marian Piekarski był torturowany przez UB, ale nikogo nie wydał. W listach podtrzymywał rodzinę na duchu. Jego historia dziś na ósmej stronie Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie, to już Państwu mówiłem, ambitne rządowe plany zderzyły się z nagłym pogorszeniem koniunktury na rynku stoczniowym. Korozja polskich stoczni, o tym pisze ten dziennik. Nad Bałtykiem ma powstać wielka grupa stoczniowa. Sektor stoczniowy czeka repolonizacja. Megastocznie postawią na offshore, czyli produkcję statków i instalacji do obsługi przemysłu wydobywczego, ropy i gazu spod dna morskiego oraz farm wiatrowych. To już teraz polska specjalność. Problem w tym, że na rynku trwa kryzys spowodowany spadkiem cen ropy i gazu. W efekcie armatorzy zaczęli wycofywać zamówienia. W remontowej shipbuilding już na odebranie czekają 4 statki. Polskie stocznie, które są już liczącym się graczem w Europie, próbują odnaleźć się na innych rynkach, na przykład promów, ale tu też nie jest lepiej. To statki warte często ponad miliard euro. Problem w tym, że polskie stocznie nie są w stanie temu podołać, a ten rok będzie też gorszy, jeśli chodzi o zamówienia, pisze Rzeczpospolita. Ta sama jeszcze pisze w kontekście europejskim o tym, że Wielka Brytania będzie musiała zapłacić nawet 60 miliardów euro za wyjście z Unii Europejskiej. W ten sposób pokryłaby zobowiązania, które zaciągnęła jako członek Unii. W tym roku sfinansowała płynący do Polski jeszcze po 2019 roku o planowanym terminie opuszczenia Unii przez Brytyjczyków fundusze strukturalne. Londyn broni się przed wysokim rachunkiem, nalegając jednocześnie, aby negocjacjom o warunkach Brexitu towarzyszyły rozmowy o przyszłych relacjach z Unią. Bruksela ma odmienne zdanie. Najpierw pieniądze i rozwód, potem będziemy się zastanawiać, co dalej. Odpowiada twardo. W tym tygodniu Komisja Europejska przedstawi białą księgę propozycji, jak nowa Europa mogłaby wyglądać. O tym pisze już Polska The Times. Można się spodziewać, że znajdą się tu propozycje takie jak wspólny budżet krajów strefy euro, czy utworzenie stanowiska europejskiego ministra finansów. Kluczowe będzie stanowisko Niemiec. Angela Merkel kilka tygodni temu jasno powiedziała, że stworzenie Europy wielu prędkości jest nie do uniknięcia, ale też Berlin wykonuje przyjazne gesty w kierunku Polski, choćby zapraszając Mateusza Morawieckiego do udziału w szczycie G20. To sygnał, że Niemcy nie chcą naszej marginalizacji w Unii, czytamy w Polska Times. No to jeśli o zagranicy, to jeszcze słowo za oceanem. Szefem Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej został w sobotę 55-letni prawnik Tom Perez. Jest pierwszym Latynosem na tym stanowisku. Oświadczył, że on oraz jego koledzy i koleżanki będą, tu cytat, największym koszmarem Donalda Trumpa. Wyborczej na drugiej stronie. Felieton na ten temat. Właściwie sylwetka Toma Pereza, a obok minister środowiska. I kręta ścieżka ustawy o cięciu drzew, czyli jak uchwalano ją w Sejmie. Wyborcza pisze: zmiana ustawy o ochronie przyrody to projekt poselski, powtarzają przedstawiciele resortu środowiska. Jednak gdy nowelizacja znalazła się w Senacie, bronił jej wiceminister. Z posłów nie stawił się ani jeden. Kto więc stał za przepisem przepisami, które pozwoliły na wielką wycinkę w całej Polsce, pyta Gazeta Wyborcza, pisząc przy okazji, że minister Jan Szyszko przejmuje kontrolę nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, jednymi z najbogatszych instytucji w kraju. To skok na kasę i stanowiska, protestują samorządowcy i boją się, że zmiany oznaczają koniec walki ze smogiem, pisze Gazeta Wyborcza. Na pierwszej stronie pisze, przypomnę, o wielkim marcowym strajku szkolnym, który się szykuje. No i jeszcze na koniec dziennik Gazeta Prawna. Jeździmy jak piraci drogowi, bardzo dużo palimy i nie lubimy owoców. Tak jak jest wynik raportu Państwowego Zakładu Higieny. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Kolejna edycja. No i obok jeszcze tekst o tym, że połowa polskich nastolatków na co dzień pozwala sobie na homofobiczne i antysemickie komentarze. Mowa nienawiści dla młodych to norma. O tym wszystkim opowiada dr Michał Bilewicz z Wydziału Psychologii UW, jeden z autorów najnowszego raportu dotyczącego mowy nienawiści w Polsce, powstałego we współpracy z Fundacją Batorego. Dziś te raporty Dzienniku Gazecie Prawnej, który na pierwszej stronie pisze o tym, że Instytut Matki Polki w Łodzi może stracić 11 milionów w skali roku, zaś Warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka 9 do 10 milionów. Inne szpitale zajmujące się leczeniem najmniejszych pacjentów mówią o spadku przychodów na poziomie 7-9 milionów. To wszystko szacunki, jakie placówki przygotowały w odpowiedzi na propozycje cięć w świadczeniach neonatologicznych i pediatrycznych. Przykładowo za leczenie dziecka z wrodzoną wadą serca stawka ma spaść z około 11 tysięcy do niespełna 6 tysięcy. Z kolei intensywna terapia noworodka kosztowałaby 9 tysięcy złotych, a nie, tak jak do tej pory, 23, co daje spadek o 60%. Jest już apel o przeszacunkowanie tych danych. W Dzienniku Gazecie Prawnej. Dziecko, pacjent gorszego sortu na stronie pierwszej. Państwo o tym przeczytają. Poranna prasa, o czym informował Krystian Hanke. 26,5 minuty po siódmej, po Oscarowej nocy to jeszcze jedna piosenka z filmu, ale polskiego. Że do mnie poprzez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam, mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd, i ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam, a teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. We'll be right back. To oczywiście Ania Rusowicz. Jest 7.30. Od wiadomości Krzysztof Zyblewski. Nie, musical, a dramat. Moonlight z najważniejszą nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wręczaniu Oscara dla najlepszego filmu towarzyszyło wielkie zamieszanie. Prowadzący pomylili się i ogłosili, że nagrodę zdobył La La Land. Gdy na scenę weszli wyróżnieni i zaczęli dziękować, wtedy oświadczyli, że to pomyłka. Acton Warren Beatty tłumaczył, że dostał złą kopertę. Więcej powiemy za pół godziny. Wyjaśnienia w prokuraturze ma dziś złożyć Rosjanin, który nielegalnie przewoził broń. Celnicy odkryli w jego samochodzie pistolet podczas rutynowej kontroli na przejściu granicznym w Grzechotkach. Mężczyźnie grozi kara 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Rosjanin chce się dobrowolnie poddać karze. Tysiące osób protestowały na Białorusi przeciwko tak zwanemu podatkowi dla darmozjadów. Dekret Aleksandra Łukaszenki z 2015 roku nakłada na osoby, które nie pracują co najmniej 183 dni w roku, obowiązkowe opłaty na rzecz Skarbu Państwa. W opinii Białorusinów podatek ma charakter represyjny. Pełny serwis Trójki o 8:00, teraz czas na ekonomię. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ustawa o łączeniu agencji rolnych czeka już tylko na podpis prezydenta, a to przez nią powołany zostanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ma on łączyć kompetencje Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Zmiany mają przynieść oszczędności budżetowe, gdyż liczba agencji rolnych będzie zredukowana z 3 do 2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpocznie działalność 1 września. Do tego czasu zostaną przeprowadzone prace organizacyjne. Obecność banków spółdzielczych pomaga lokalnemu biznesowi. Tak wynika z badań polskich i zagranicznych naukowców. Małe firmy łatwiej dostaną kredyt w spółdzielczej instytucji finansowej. Jeden z autorów badania, Łukasz Kozłowski, wyjaśnia, że banki spółdzielcze oceniają zdolność kredytową inaczej niż duże banki komercyjne. W przypadku banków spółdzielczych mamy do czynienia z taką sytuacją, że dla oficera kredytowego w banku osoba, która przychodzi, nie jest osobą anonimową. Jest to pan Mietek zza rogu, który nawet jeżeli firmę ma krótko, to jest też znany jako osoba, która na danym rynku funkcjonuje od dłuższego czasu, robiąc inne rzeczy. I te informacje miękkie mogą przekonać bank do jakiegoś, powiedzmy, łagodniejszego traktowania potencjalnego kredytobiorcy. Te same badania wskazują, że taki model działalności wiąże się jednak z większym ryzykiem dla instytucji finansowych. Nadmierne zaufanie może według naukowców zwiększyć jednak odsetek niespłacanych kredytów. Badania prowadzili naukowcy Akademii Leona Koźmińskiego i zagranicznych uczelni. Prace badawcze sfinansowało Narodowe Centrum Nauki. O rynku walutowym u progu nowego tygodnia mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Złoto jest nieco słabszy niż miało to miejsce w piątek. To wynika po części z tego, że mamy silniejszego dolara na rynkach światowych. Niemniej wydaje się, że ten tydzień będzie relatywnie stabilny. Zwróćmy uwagę na to, że we wtorek, czy jutro, poznamy dane o inflacji za luty. Jeżeli inflacja znów będzie wysoka, to sądzę, że wzrosną ponownie spekulacje odnośnie tego, kiedy zobaczymy w Polsce podwyżkę stóp procentowych. Na razie nasza rada temu zaprzecza, no ale rzeczywiście, jeżeli inflacja będzie wyższa, to te spekulacje powrócą i tym samym to może złotego nieco umocnić. Tymczasem teraz frank szwajcarski kosztuje 4 zł 4 grosze, euro 4 zł 31 groszy, dolar 4 zł 7 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 6 groszy. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji była firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Dziś pogodnie tylko miejscami na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu zachmurzy się i może popadać. Wiatr południowy, umiarkowany i porywisty, wysoko w górach, nawet do 100 km na godzinę i będzie ciepło. Nawet bardzo ciepło, od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Trójmieście i Elblągu, 10 stopni w Łodzi i Piotrkowie, 12 w Warszawie i Częstochowie, do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie, bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu i masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, za 24 minuty będzie ósma. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the days are loaded. Leonard Cohen. Zaczynamy nowy tydzień. Piotr Metz. Zapytany o walkę z depresją przez tworzenie muzyki, Leonard Cohen odpowiedział: to było moje główne zajęcie, wypełniające długie dni i noce. Walka z dominującym poczuciem niepokoju, cierpienia, zamartwiania się, ale przede wszystkim cierpienie w tle wszystkiego, dominujące, które zawładnęło całym moim światem. Taken out of Egypt. Taken out of Egypt. I was bound to a burden. Bound to a burden. But the burden, it was raised. Burden, it was raised. Lord, I can no longer. Lord, I can no longer keep this secret. This secret. Blessed is the name. Is the name. The name. The name be praised. Be praised. I fled to the edge of the mighty sea of sorrow, pursued by the riders of a cruel and dark regime. But the waters parted and my soul crossed over out of Egypt, out of Pharaoh's dream. Word of words, measure of all measure. Blessed is the name. Blessed is the name. The name be blessed. Blessed. Written on my heart in burning letters. That's all I know. I cannot read the rest. I was idle with my soul, when I heard you could use me, I followed very closely, but my life remained the same. But then you showed me where you had been wounded in every atom. Broken is the name. I was alone the road, and your love was so confusing. All my teachers told me I had myself to blame. But in the grip of sensual illusion, a sweet unknowing unified the name. Measure of all blessed measures. Is the name. Blessed is the name. the name be blessed, written on my heart in burning letters. That's all I know. I cannot read the breath. I've heard the soul unfolds in the chambers of its longing, and the bitter liquor sweetens in the hammered cup. But all the ladders of the night have fallen, only darkness now to lift the longing up. Word of words, measure of all measures. Blessed is the name. The name be blessed. Written on my heart in burning letters. That's all I know. I cannot read the rest. Troszkę wyciszył nas przed pracą, jeśli ktoś z Państwa oczywiście potrzebuje. I Piotr Metz także. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. A teraz sprawy międzynarodowe i Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś zajmiemy się pewnym nieistniejącym do niedawna państwem, o którym jednak zrobiło się ostatnio całkiem głośno i to na całym świecie. Chodzi o San Escobar. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski, szukając w Nowym Jorku poparcia dla polskich starań o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wyjaśniał w grudniu dziennikarzom, jak wiele starań już poczynił w tym kierunku. Miał okazję do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi. Po raz pierwszy była w historii naszej dyplomacji, na przykład z takimi krajami San Escobar albo Belize. I choć Belize istnieje, to jak wiemy, San Escobar już nie. Minister Waszczykowski, zdając sobie sprawę z przejęzyczenia, tłumaczył swoją pomyłkę zmęczeniem. No niestety po 22 godzinach spędzonych w samolotach, kilku przesiadkach można się przejęzyczyć. Miałem na myśli państwo karaibskie, San Kitty Nieves i San Christopher. San Christopher. San Kitts i Nevis to oficjalna nazwa kraju, o który chodziło i taka jest w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych. San Christopher to rzeczywiście nazwa jednej z dwóch wysp tworzących ów kraj, dokładnie wyspy San Kitts. Ale to nie nazwa kraju, zaś San Cristobal to zupełnie inna wyspa w zupełnie innym miejscu, w archipelagu Galapagos i nie jest nazwą żadnego państwa. Wypowiedź o rozmowach z nieistniejącym krajem zaczęła jednak żyć własnym życiem. Dzięki fantazji internautów narodził się nagle hymn San Escobar. Tu jest San Escobar, to nasz naród. Tu jest San Escobar, to nasz kraj, to nasz raj. Tu jest San Escobar. Utworzono jego mapę, a wiadomość o tej wpadce obiegła nawet zagraniczne media. Nic dziwnego, bo niektórzy tę zabawę w proklamowanie nowych krajów traktują całkiem na serio. W Los Angeles 2 lata temu wiosną odbyło się spotkanie liderów narodów, które utworzyły mikrokraje na różnych terytoriach. Oczywiście nie są one uznawane w zasadzie przez nikogo i nie można ich traktować jak poważnych państw. To na przykład Molossia, Wikesland, Broslawia czy zachodnia Arktyka. Każdy z tych krajów ma swojego prezydenta albo księcia czy króla. I jak ci entuzjaści sami tłumaczą, mają z tego niezłą zabawę. Ale w dyplomacji warto zachować czujność, bo jak już w naszym cyklu dowodziliśmy, często można natrafić na osoby podszywające się pod dyplomatów z różnych państw. Jak więc odróżnić żartownisia czy fałszywego przedstawiciela mikropaństwa, które nie jest podmiotem prawa międzynarodowego od prawdziwego kraju, który co prawda jest malutki, ale równie ważny w polityce co inne państwa? To niełatwa sprawa, przekonuje nasz ekspert dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posługiwanie się terminem mikropaństwa nie jest błędem. problem. Natomiast pojęcie to bywa niekiedy źródłem nieporozumień, które warto wyjaśnić. Przede wszystkim nie ma żadnych sztywnych kryteriów zaliczania do tej kategorii. Takie państewka muszą mieć niewielkie terytoria i niewielką ludność, ale nie do końca wiadomo, o jakich tu wartościach mowa. I tę umowność doskonale widać na przykładzie Andory, która jest powszechnie traktowana jako mikropaństwo. Otóż Andora ma terytorium o ponad 100 km kwadratowych większe niż Malta, ale o Malcie zwykle nie mówi się jako o mikropaństwie. Ta nieostrość wynika z tego, że pojęcie mikropaństwa nie ma charakteru prawnego i nie pociąga za sobą żadnych prawnych konsekwencji. Takie mini państwa jak San Marino, Tuwalu czy Nauru w świetle prawa międzynarodowego są równe Stanom Zjednoczonym czy Rosji. Dlatego zresztą zachęcanie mikropaństw, by głosowały za kandydaturą Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, jest skądinąd w pełni uprawnione. Natomiast prawdą jest, że w całkiem nieodległej przeszłości niewielkie rozmiary mikropaństw niekorzystnie wpływały na sposób ich funkcjonowania w przestrzeni międzynarodowej. Otóż przez długi czas sądzono, że one nie mają środków finansowych ani odpowiednich kadr dyplomatycznych, aby brać udział w pracach organizacji międzynarodowych. I dopiero w latach 90. XX wieku wiele europejskich mikropaństw przystąpiło do ONZ. Trzecie oblicze dyplomacji. I Łukasz Walewski, który zaprasza na kolejne spotkanie dokładnie za tydzień. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 14 minut będzie 8. Prędko, prędzej. No i hej, za 10:08. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A jeśli chodzi o prasę, to jesteśmy w Paryżu. Ernest Zazuń. Francuska prasa oczywiście pełna doniesień związanych z prezydenckimi wyborami, bo przecież Francuzi pójdą do urn już 23 kwietnia, a kampania jest energiczna i pełna zwrotów. Miniony tydzień to ciąg dalszej afery François Fillona, który już w prokuraturze tłumaczył się z finansowych nadużyć, w ramach których na fikcyjnym parlamentarnym etacie za niezłe pieniądze zatrudniona była jego żona. Gazety pełne są też relacji ze spotkań niezależnego kandydata i beniaminka tego wyścigu wyborczego Manuela Macrona. Relacje pełne zdjęć, bo Macron przystojnym mężczyzną jest. No i jak na razie specjalnie zaimponować nie może niczym innym, jak tylko wyglądem. Bo jak wskazują dzienniki, program raczej ma ogólny. No ale afera korupcyjna Fillona wypchnęła go na drugie na razie miejsce w tym wyścigu. Na pierwszym oczywiście Marine Le Pen. Ona nie zawodzi, bowiem gazety codziennie mają materiał na gorące i pełne emocji relacje. Bo a to Femen zakłóca spotkanie, a to protesty uliczne poprzedzają inne spotkanie, a to sama kandydatka wygłosi myśl jakąś kontrowersyjną, zatem o czym pisać jest. Ostatnio oczywiście dużo mówi ona o stosunkach Francji z Unią Europejską, bo Le Pen oczywiście w Unii widzi zło największe, no ale i Unia zauważyła pewne rzeczy nie najlepsze u Le Pen, a mianowicie to, że z pieniędzy, które otrzymuje jako europosłanka, opłacała pracowników swojej partii, czyli Frontu Narodowego, a to jest zabronione. Le Pen odmawia zeznań w tej sprawie i ma do tego prawo z uwagi na posiadany europoselski immunitet. Sama mówi, że wszystko wyjaśni po wyborach, bo teraz polityka będzie miała wpływ na to dochodzenie. No i trudno odmówić jej racji, choć sprawa może mieć wpływ na politykę, bo Le Pen ma jak Fillon swoją w tej chwili aferę finansową i konkurencja zapewne jej tego nie odpuści. Przy tej okazji Le Monde opisuje, jak 6 pseudo-ugrupowań politycznych wyciąga z Europarlamentu niemałe, bo sięgające w sumie milionów euro dotacje. Gazeta pokazuje przykłady polityków z Włoch, Wielkiej Brytanii i Węgier, którzy założyli grupy polityczne i zarejestrowali je w Europarlamencie, a za tym popłynęły pieniądze. Włoska grupa nazywa się Sojusz Narodowych Ruchów Europy. Istnieje od 2012 roku, gromadzi kilku narodowych polityków z Europy. Zwolenników ma, jak twierdzi, wielu, choć facebookowy profil ma tylko kilkuset fanów, a strona organizacji aktualizowana jest niezwykle rzadko. Grupa od 2012 roku otrzymała od Europarlamentu ponad 2 miliony euro. I okazuje się, że założenie takiej grupy jest dosyć proste. Wystarczy skopiować statut którejkolwiek z obecnych w Europarlamencie grup politycznych i jest, bo taka grupa nie ma obowiązku wprowadzania jakiegokolwiek polityka do Europarlamentu, byleby przestrzegała zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i praw podstawowych. Proste? Proste, tylko zakładać, ale myślę, że niebawem ten proceder zostanie ukrócony. Proste. To z Paryża. Ernest Zazuń. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Audycja poranna za 6,5 minuty będzie 8. Korzystając z takiej dłuższej chwilki, chyba się Państwa nie obrażą.